من نام آمیزا من یکی دو سالی لدایک بون ما من لبری من لدایک بوم دایک و باوکم لعلبجا لدایک بون علبجاش لعراقا Ich heiße Amis und habe am 1.2. Geburtstag und bin in Bremen geboren. Meine Mutter und mein Vater kommen aus Halabja. Da sind sie geboren. Und Halabja liegt im Irak. من قصي إنجليزي كردي وألماني أكم بزوري كردي بزوري لو لاتكي منا خوارنكيا Ich spreche Englisch, Kurdisch und Deutsch. Besonders Kurdisch. In mein Leben ist das Essen. Hamusale bachoshi. Hamusale bachoshi. Hamusale bachoshi. Hamusale bachoshi. Heimat. Meine Heimat heißt Kurdistan und ich liebe sie sehr. Heimat. Olat. Min hazim min olatakam nawi Kurdistana. Min zor mazle olatakama. Olat.